کسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں. اللہ نے اخلاص کا فیصلہ اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہ آخرت کے اندر میدان حشر کے اندر یہ فیصلہ سنایا جائے گا, ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, ہر ایک کو خدا پاک کے سامنے جواب دینا ہے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا کس لیے کر کر آئے ہو, کیا کر کر آئے ہو اور کس لیے کر کر آئے ہو. اگر وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں یہ میرے ہی لیے کر کر آیا ہے تو یہ آدمی کامیاب ہے, اور اگر وہاں فیصلہ ہوا کہ نہیں یہ دکھلاوے کے لیے, یہ شہرت کے لیے, یہ نام نمود کے لیے کر کے آیا ہے تو پھر یہ آدمی بڑے خسارے میں اور بڑے نقصان کے اندر ہوگا. محترم دوست بزرگ اور بدسین کو تھا, بھائی کاج چھوٹ ہوگ چاہے بڑا ہوگ, ছোট বড়ের কথা নয়, আসল হইল যে ছোট কাজও যদি আল্লাহ তালার কাছে কবুল হয়ে যায় তো এরকম বড় কাজের চেয়ে উত্তম যে কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হইল না. বড় কাজ করল মানুষ কিন্তু আল্লাহর কাছে কবুল হইল না. তোমাদের যে এটার কোনো দাম নাই ওইটার মোকাবেলায় কি যে ছোট কাজটা আল্লাহ তালা কবুল করে নিলে, আর মানুষকে মানুষের আমল যখন কবুল হয় তো ওই জন্য মেরে মতাম ওইটার পুরস্কার আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, আল্লাহ তালা ওটার পুরস্কার দেন. এই জন্য যা কিছু হয় বান্দা এই কথাই বলে যে আল্লাহ যা কিছু হয়েছে সব আপনার মেহরবানিতেই হয়েছে, আমার কিছু করার নেই. যখন মেহরবানি করে আপনি এই কাজ আমার দ্বারা করাইছেন তা আপনি মেহরবানি করে কবুল করে নেন. কাজ করে আল্লাহর কাছে কবুল করায়, দোয়া করে আল্লাহ তালার কাছে কবুল করায়. আর মেরে মহতারাম দোস্ত, কবুল তো আল্লাহ তালা ওই কাজ কি করেন যে কাজ শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি করার জন্যই হয়ে থাকে. আল্লাহকে রাজি করার জন্য ছোট থেকে ছোট আমলও যদি হয় ওটা আল্লাহ তালার কাছে কবুল হয়ে যায়. আর এই কবুল হওয়ার জন্যই ওই এখলাসের নম্বর বলা হইতেছে, ওই এখলাসের সঙ্গে যে কাজ হবে অর্থাৎ আল্লাহকে রাজি করার জন্যই, আর কোনো উদ্দেশ্য নয়, এটার জন্যই সে কাজ করছে, ওইটাই আল্লাহ তালা কবুল করবেন. কারণ কেয়ামতের ময়দানে এখলাসের কথা আল্লাহ তালাই ঘোষণা দিবেন. দুনিয়াতে কেউ কাউকে কারো এখলাসকে মাপতে পারে না, কারো এখলাসের কথা বলতে পারে না, এবং কেউ এই কথা দাবিও করতে পারে না যে আমি এখলাসের সঙ্গে করছি. এখলাসের ফয়সলা তো আল্লাহ তালা কেয়ামতের ময়দানে করবেন. সব মানুষকে আল্লাহ তালার সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য হাজির হইতে হবে. সেখানে আল্লাহ তালা প্রত্যেকের যে কে এখলাসের সঙ্গে করছে, কে এখলাস ছাড়া দুনিয়াতে নাম যশ হাসিল করার জন্য করছে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সে দুনিয়াতে করছে, এই কথার ফয়সলা তো আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন করবেন. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তরা বুঝব, আর কাজের মধ্যে এখলাস হওয়া চাই এবং আল্লাহকে রাজি করার জন্য হোক. আর আল্লাহকে সামনে তওবা ইস্তিগফার করিয়ে কে খোদা তোনে ইসলাম কে লিয়ে হামে দুনিয়া মে ভেজা থা, یعنی دین کو سیکھنے کے لیے, دین پر چلنے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے. یہ کہاں تو نے ہمارے سبوت کیا تھا, ہم نے اس کے اندر غفلت بڑھتی ہے, ہم نے اس کے اندر لاپرواہی بڑھتی ہے, ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں, دنیا ہی کے بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں, دین سے دین کے اعمال سے ہم واقف ہیں. اے خدا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اب ہم جملے بھاوے توبہ اور استغفار ہوا چاہیے. এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন তার দিনকে নিয়ে চলার জন্য, দিন শিখার জন্য এবং দিনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য এক মেহনতের জিম্মাদারি আর দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা সেই দায়িত্ব পালনে অলসতা করছি এবং সে দায়িত্ব আমরা পালন করি নাই. এই জন্য আমাদের তওবা ইস্তিগফারও করা চাই, যে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাওয়া চাই. আমরা তো দুনিয়াতে আমাদের দায়িত্ব না বুঝে দুনিয়ার কাজের মধ্যে আমরা আমাদের সময়কে ব্যয় করতেছি, আমরা এটার জন্য কোনো অবসর নিজেকে অবসর করতে পারতেছি না, দুনিয়ার কাজ থেকে আমি অবসর নিতে পারতেছি না, যে আমাকে যে কাজের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হলো সে কাজের জন্য আমি একটু সময় ফারেক করব এটাও আমি পারতেছি না. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তরা বুজুর্গ, নিজের এই অক্ষমতা আর নিজের এই দায়িত্ব পালনের ত্রুটি এবং এটার মধ্যে যে যা কিছু আমার কমি হয়েছে এটার জন্য আল্লাহ তালার কাছে তবা আর ইস্তেগফার হওয়া চাই, আল্লাহ তালার কাছে মাফি তলব করা চাই। যখন আল্লাহর কাছে মাফি তলব করে মানুষ নিজের ত্রুটিকে স্বীকার করে আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দেয়। খুদা পাক জো জিম্মেদারি হমারে পর রাখি হ্যাঁ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور خدا پاک سے مدد بھی مانگیں گے. بغیر خدا پاک کی مدد سے نہ کوئی کام ہوا ہے نہ ہو رہا ہے نہ ہوگا. اب تک جو ہوا وہ خدا کے فضل سے کرم سے مدد سے ہوا, اب جو ہو رہا ہے وہ بھی خدائی کے کرم سے اور فضل سے اور اس کی مدد سے ہو رہا ہے. آئندہ بھی خدائی کے فضل سے مدد سے کرم سے ہوگا. اس لیے خدا سے فضل مانگتے رہے ہر قسم کی بے عنوانیوں سے, ہر قسم کی بے اصولیوں سے, ہر قسم کی ایسی چیزوں سے کہ جس سے خدا پاک کی مدد ہٹ جاتی ہو, اس سے پناہ مانگے اور اس سے حفاظت کی دعا کریں اور ایسے اعمال میں اپنا آپ کو لگائیں جس سے خدا کی مدد آتی ہے, جس سے خدا کا فضل شامل حال ہوتا ہے. اپنے انفرادی معاملات کو بھی اہتمام سے پورا کرتے رہیں, اپنی تسبیحات کو, تلاوت قرآن کو, نمازوں کا اہتمام کریں اور تعلیم وغیرہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو بھی ان اعمال پر لانے کی کوشش کرتے رہیں. تو میرا محترم دوست بولیں گے آج کے لیے مجمع ہمارا سبھی একথা নিজেরা নিয়োগ করে নেই যে আমরা এই মেহনতকে দিনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার, মানুষকে দিনের মেহনত রূপে লাগাইবার যে দাওয়াত করার মেহনত, এই মেহনতকে আমরা আমাদের জিন্দগির এক নম্বর কাজ এবং জিন্দগির মকসদ বানায় নিব আর উদ্দেশ্য বানায় নিব. এটা এক নম্বরে থাকবে আর দুনিয়ার যত কাজ আছে ওই সব কাজ আমরা পরে সেটা আমরা দুই নম্বরে করব. এবং এটা আমরা সকলে নিয়োগ করি যে আমরা এক নম্বরে এই কাজকে রাখবো, দুনিয়ার সব কাজকে দুই নম্বরে রাখবো, সাথে সাথে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য তলব করি, আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাই. কারণ আল্লাহ তালার সাহায্য ছাড়া দুনিয়াতে মানুষ কিছুই করতে পারে না. আল্লাহ তালা যদি সাহায্য করেন তাইলেই মানুষ চলতে পারে, করতে পারে. যা কিছু হইতেছে আল্লাহ তালার সাহায্যেই হইতেছে, যা কিছু হয়েছে তাও আল্লাহ সাহায্যেই হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে তাও আল্লাহ তালার সাহায্যেই হবে. এই জন্য আমি এ কথা নিয়ত করি আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাই, আল্লাহ তালার কাছে মদত চাই যে আল্লাহ তালা আমাকে এই কাজকে জিন্দগির মকসদ বানায় চলার, এক নম্বরে কাজকে রেখে চলার আল্লাহ তালা তৌফিক দেন এবং আল্লাহ তালা আমাকে সাহায্য করেন. جو جماعت میں جا رہے ہیں وہ تو ان شاء اللہ انعامات کو کریں گے, جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم آ رہے ہیں اجتماع بہت اچھا ہوا, نہیں وہ بھی محنت کرتے ہوئے جا رہے ہیں, دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں, نمازوں کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, تسبیحات کا اہتمام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور افسوس کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہائے میں کیوں ہم بار جا رہا اس میں نکلنے سے محروم ہو گیا, میں کیوں نہیں گیا. اگر اب موقع نہیں ملا تو جلدی کوشش کریں اس بات کی کہ وہ بھی خدا کے راستے میں جانے والے بن جانے, کیونکہ یہ دو چیزیں ایک ہجرت ایک نصرت. ہجرت کیا ہے؟ اپنی مرغوبات کو, اپنی معلومات کو, اپنی محبوبات کو چھوڑنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا, کلمہ اور نماز کی محنت کو لے کر. یہ اونچا درجہ ہے, یہ سب سے بڑا درجہ ہے. دوسرا درجہ نصرت کا ہے. نصرت کیا ہے؟ کہ جو بھائی تمہارے پاس اس کام کے لیے آ رہے ہیں ان کے کام کے اندر ہاتھ بٹانا, ان کا ساتھ دینا, ان سے کام کرانا, یہ نصرت کا درجہ ہے. لیکن یہ دوسرا درجہ ہے, کھانا پلا کھانا پلانا کھلانا, یہ بھی نصرت ہے. لیکن اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو جتنا درجہ دین کے کام کرنے کے اندر ہاتھ بٹانے میں. اس لیے جو جماعت سے جا رہے ہیں ان کی خوب نصرت کی جا رہے, ان کا خوب ساتھ دیا جا رہے. یہ دعوت ہجرت اور نصرت ہی کے چلیے. جب ہم بھی دونوں کام کریں گے تو دین دعوت کی گاڑی چلے گی, جب دعوت چلے گی تو دین کے تمام شعبے زندہ ہوں گے, اور جب دین آئے گا تو دنیا میں بھی چمکیں گے اور آخر کے اندر بھی پلٹیں گے. تو میرے بہت ہم دوست جماعت جیسے ہم رہا ہے تو جماعت میں جو ہمارا عملوں اہتمام کرو, نمازوں اہتمام کرو, تسبیحات پابندی کرو, قرآن پاک تلاوت کرو, এরকম ভাবে সব আমলের পাবন্দির সঙ্গে আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলব। আর যারা আমরা বাড়িতে ফিরে যেতেছি, আমরা এই কথা মনে না করি যে ভাই বিশাল ইজতেমা হয়েছে, ইজতেমা খুব সুন্দর হয়েছে, বা সেইটুকুর উপরে সন্তুষ্ট হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে চলে গেলাম। উনি বলেন যে তা নয়, কারণ আমরাও বাড়িতে যাইতেছি, যাওয়ার পথে নামাজ দিতে দিতে যাই, নামাজ পড়তে পড়তে নামাজের ইজতেমাম করি, তসবিহ হাতের পাবন্দি করি, এবং নিজের এলাকায় যখন পৌঁছি তো সেখানেও আমরা নিজের এলাকার মধ্যে মেহনত করি। যে সমস্ত জামাত আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে আমাদের এলাকায় পৌঁছছে, আমরা তাদের নুসরত করতে বলা হয়ে যায়। হিজরত এবং নুসরত এই দুই জিনিসের দ্বারাই দিন জিন্দা হয়। এই জন্য এক ভাই হিজরত করে নিজের, হিজরত কাকে বলে, নিজের পছন্দের জিনিস, নিজের ভালো লাগা জিনিস, এই সমস্ত সব জিনিসকে ছেড়ে ঘরে থাকতে ভালো লাগে, ঘরে খাওয়া দাওয়া ভালো, ঘরে আরামায়েশ ভালো, এসব কিছুকে ছেড়ে, নিজের পছন্দের জিনিসকে ছেড়ে সে দিনকে জিন্দা করার জন্য, আল্লাহর কালেমাকে জিন্দা করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছে। তো এটাকে হলো হিজরত। আর নুসরত ছেড়ে এই যে ভাই যারা আমার কাছে আসছে এরকম ভাবে নিজের ঘর বাড়ি কায় কারবার ছেড়ে আমি তাদের সাহায্য এবং তাদের সহানুভূতি করি, তাদেরকে খানা খাওয়ানো, থাকার জন্য জায়গা করে দেওয়া, তাদেরকে এমনিভাবে দুনিয়াবী লাইনে তার সুবিধা করে দেওয়া, এগুলি দুই নম্বরের নুসরত। এক নম্বরের নুসরত হল তারা যে কাজ নিয়ে গেছে সেই কাজের মধ্যে আমি তাদের সহযোগিতা করি এবং সেই কাজে আমি তাদের সাহায্য করি। তারা যে কালমা, যে দিন নিয়ে গেছে, দিনের মেহনত লিখেছে, আমি ওটার মধ্যে তাদের সঙ্গে সাহায্য সহানুভূতি করি। এটা হলো এক নম্বরের নুসরত। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বলেন যে হিজরত আর নুসরত, একদল হিজরত করে যেতেছে এবং তারা আমাদের এলাকায় পৌঁছতেছে, আমরা যারা এলাকায় যেতেছি আমরাও এই নুসরত করব, এই সমস্ত জামাতের এরকম নুসরত করব যে আমাদের ওই এলাকায় দিন জিন্দা হয়ে। আল্লাহ মুসাবজ্জো ধ্যান সে আজমত কে দোয়া মানে গফলত বারে দিল কি দোয়া খুদা বাপ কবুল নেই করতা এসলে হুজুর কলব কে সাথ ফারসি ও ইনকিসারি কে সাথ আপনে কো মহতাজ সমঝতে হুয়ে দোয়া মানে। সেই জন্য ভাই এখন দোয়া হবে, তো দোয়ার মধ্যে ভাই সবাই খুবই ধ্যান তাওয়াজ্জুর সঙ্গে দোয়া করা চাই, আজিজি ইনকিসারি নিজের বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জি হয়ে মনোযোগী হয়ে দোয়া করা চাই। এই জন্য সবাই আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জি হয়ে যায়। দরুদ শরীফ পড়ুন। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم يا ولما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا لا شيء لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقدمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تؤثر علينا وعافنا ولا تحرمنا وانقل لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى بعض وعورة وذنب وخطيئة وانا لا نثق الا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم علمنا مراشد امورنا وعيننا من شرور نفوسنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا سامعين مطيعين واولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وعوضه لنا مولدا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حله واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب اليها من قول او عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما, اے اللہ دین کی طرف ہمارے اندر پیدا فرما, اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما, اے اللہ بے دینی کو ختم فرما, اے اللہ بے دینی کی بلاؤں کو ختم فرما, اے اللہ دین کی بلائیں عام فرما, اے اللہ ایمان کی بلائیں قائم فرما, اے اللہ ایمان کی حقیقت تو ہم کو نصیب فرما, یا اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما, اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما, اے اللہ دین پر چلنے میں اور اے اللہ دین کو سیکھنے میں اور اے اللہ دین کے پھیلانے میں جو ہم سے قصور ہوا ہے, اے اللہ تو ہم ان سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ پوری امت کی جگہ تم سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ تو ہم سب کو معاف کرنا, اے اللہ ہم سب کو معاف کرنا, اے اللہ جو بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے, اے اللہ تم سے معافی مانگتا ہے, اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے, اے اللہ تو بہت قبول کرنے والا ہے, اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما, پوری انسانیت پر رحم فرما, اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, یا اللہ قوام عالم کو ایمان کے نفرائے فرما, اے اللہ ہر فرد امت کو اسلام کے لیے قبول فرما, اے اللہ جو ذمہ داری تو نے ہم پر ڈالی ہے اے اللہ اس کو پورا کرنے والا بنا دے, یا اللہ اس کو پورا کرنے والا بنا دے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے, یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے, اے اللہ غیروں کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما دے, اے اللہ اس دعوت کے ذریعے کلمے کو قلوب میں مضبوط فرما دے, ایمان کو مضبوط فرما دے, اے اللہ یقینوں کو صحیح فرما دے, یا اللہ عبادات میں جان پیدا فرما دے, اے اللہ معاشر کو پاکیزہ فرما دے, یا اللہ اخلاق کو بلند فرما دے, اے اللہ معاملات کو صحیح فرما دے, اے اللہ دعاؤں میں قبولیت مرحمت فرما دے, اے اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے, اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے, یا اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے, یا اللہ دنیا کی محبت جن سے نکال دے, اے اللہ آخرت کا ذکر نصیب فرما دے, اے اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے, اے اللہ ہر بھی حق ہے آپ کو پہچاننے کی اور اے اللہ پہچان کر اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے, اے اللہ حقوق کو ضائع کرنے دے ہماری حفاظت فرما دے, اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے, اے اللہ استخلاص مرحمت فرما دے, اے اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے, اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے, اے اللہ غیروں کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما دے, اے اللہ اپنی ذات عالی پر اعتماد یقین نصیب فرما دے, اے اللہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والا بنا دے, اے اللہ ہماری نگاہوں کو اپنے پر جما دے, اے اللہ غیروں پر سے نگاہوں کو ہٹا دے, اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی و سچی محبت نصیب فرما دے, اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما دے, اے اللہ نبی کے نقشے قدم پر چلنا آسان فرما دے, اے اللہ نبی والی زندگی کئیوں میں زندہ فرما دے, اے اللہ صحابہ والا غم نصیب فرما دے, اے اللہ نبی والی فکر نصیب فرما دے, اے اللہ موت تک لگے رہنے والا بنا دے, قدم کی بے حرمانی ہو دے اور اے اللہ قدم کی بے وصولی ہو دے, ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ صحیح اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرضی فرما دے. اے اللہ ہمارے اس کام کی حفاظت فرما. اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کے مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ دلوں کی پٹن سے حفاظت فرما. اے اللہ اطلاعات میں خوشائش پیدا فرما. یا اللہ اطلاعات خوشائش پیدا فرما. اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما. اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما. اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما. اے اللہ دلوں میں اجتماعیت پیدا فرما. اے اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اے اللہ تشدد سے تفرق دے. اور اے اللہ دلوں کی پٹن ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ باعث خیر و برکت فرما. اے اللہ باعث رشد و ہدایت فرما. اے اللہ باعث صلاح و فلاح فرما. اے اللہ اس اجتماع کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اقوام عالم کے ایمان بڑھانے کا ذریعہ فرما. اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مقاصد ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز و مساجد ہیں اور اے اللہ دین کا جو سا کام بھی جہاں کہیں ہو رہا ہو اے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ حرمین کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام مسلمین کی حفاظت فرما. یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ قدم کی بلا مصیبت سے اور اے اللہ قدم کی آفات سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما. اے اللہ جتنے استماعت ہو چکے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ جتنے استماعت ہونے والے ہیں سفارت قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری راہ میں پھر رہے ہیں یا اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما. اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما. اے اللہ جہاں جہاں تیرے بندے اطلاعات میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کے لیے کشائش فرما. اے اللہ ان کے لیے صحیح دروازہ کھول دے. اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما دے. اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما دے. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ دارین کی حافظ نصیب فرما. اے اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے. اے اللہ تو بغیر مانگے ہمیں عطا فرما. جو دولت عباد صالحین کو عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہے اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ مثمر ثمرات و برکات فرما. مثمر خیر فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا ہے یہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نہیں پائے. یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی ریب سے صورتیں پیدا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, جائز ضروریات کو پورا فرما, اے اللہ رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما, اے اللہ فرض امت کو نبی والے کام کے لیے قبول فرما, یا اللہ عملوں کو زندہ فرما, اے اللہ عملوں کو زندہ فرما, یا اللہ اپنے قلم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا